पूर्वी की बात सुनकर दृष्टि फूट फूट कर रोने लगी। दृष्टि ने अपने हाथ पॉट से हटा लिए। पॉट की शेप अब भी खराब थी। दृष्टि सुबकते हुए बोली, मेरी जिंदगी इस पॉट की तरह हो गई है, जिसकी ना कोई शेप है ना कोई वजूद। पूर्वी तू ही बता, इस बच्चे को कैसे मार देती? जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी ही थी। मिस्टर रघुवंशी ने मुझे गुस्से में कितनी बार कहा कि मैं उनके नजदीक ना जाऊं। उन्होंने मुझे वार्न भी किया, लेकिन मैं फिर भी उनके नजदीक गई। पता नहीं पूर्वी, दिव्यांश के छूने में बहुत नीचा सा एहसास था। उन्होंने इन 5 दिनों में एक बार भी मुझे फिजिकली हर्ट नहीं किया। वो बहुत प्यार से मेरे साथ इन्वॉल्व होते थे। मुझे अच्छा लगता था। मेरा मन करता था कि मैं उन्हीं की बाहों में सिमट कर रह जाऊं। पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे बारे में कितना गलत सोचते। मुझे क्या पता था कि वो दुश्मनी के चलते मुझे रखेल का खिताब दे देंगे। पूर्वी, अब मुझे अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने बच्चे के सहारे ये जिंदगी काट दूंगी। अगर शौर्य भैया को बता देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो कभी मुझे ये बच्चा रखने की परमिशन नहीं देते। तुम खुद ही बताओ, क्या कोई भाई ये चाहेगा कि उसकी बहन अंधी है और वो एक छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाले? लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो शौर्य भैया उसे दिल से अपना लेंगे। मेरे शौर्य भैया बहुत अच्छे हैं, वो हम दोनों बहनों के लिए जान भी दे सकते हैं। पूर्वी ने दृष्टि को गले लगा लिया और उसे संभालते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। अब तुम कुछ खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती हो तो खुशी खुशी आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन के सारे गेस्ट लंच कर चुके थे। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा हुआ था और सारे गेस्ट को हवेली दिखा रहा था। हीर ने भी आज पहली बार वो हवेली देखी थी। हर्षवर्धन ने बहुत हक से हीर का हाथ पकड़ा था, लेकिन हीर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हीर अपनी कलाई घुमा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हर्षवर्धन जानता था कि हीर अपना हाथ छुड़वाना चाहती है, लेकिन हर्षवर्धन ने हीर को इग्नोर कर दिया और अपने गेस्ट को हवेली दिखाने लगा। हीर भी हर्षवर्धन के साथ साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट हवेली देखकर चले गए। शाम हो गई थी। हर्षवर्धन को पता था कि सुबह से हीर ने कुछ नहीं खाया। हर्षवर्धन ने हीर को डाइनिंग टेबल पर बैठाया और उसे खाना सर्व करते हुए बोला, हीर चलो तुम भी कुछ खा लो। हीर ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और बोली, साहब मुझे खाना नहीं खाना, घर जाना है, मैं जाऊं? हर्षवर्धन हैरानी से बोला, हीर मैं आज सुबह ही तुम्हें वहां से लेकर आया हूं और तुम कह रही हो कि मैं जाऊं? उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुमसे शादी करने वाला हूं, बहुत जल्द हमारी शादी के पेपर्स भी रेडी हो जाएंगे, तुम उन पर साइन कर देना और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी बीवी बन जाओगी। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लगा उसके ससुराल वालों ने गुस्से में उसे निकाल दिया। वो शाम को वापस जाएगी तो उसे रख लेंगे। उसे नहीं पता था कि हर्षवर्धन अब हमेशा के लिए उसे उस नर्क से निकाल कर ले आया है। हीर धीरे से बोली, साहब लेकिन मेरे गोविंद वही है, मैंने सुबह से गोविंद को भी भोग नहीं लगाया, तो फिर मैं कैसे खा लूं? और अगर मैं बिना गोविंद को भोग लगाए खाना खाऊंगी तो मेरे गोविंद नाराज हो जाएंगे। हर्षवर्धन बोला, फिर चलो खड़ी हो जाओ, हम चौधरी साहब के घर जाएंगे और तुम्हारे गोविंद को अपने साथ लेकर आएंगे। तुम्हारा गोविंद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हीर चेयर से खड़ी हो गई। हर्षवर्धन ने फिर से हीर का हाथ पकड़ा और चौधरी साहब के घर ले आया। हीर ने जो सूट पहना था उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितना महंगा था। चौधरी साहब के बहू बेटे हीर को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे और तान्या का खून तो लगभग सूख ही गया था। हर्षवर्धन और हीर को देखकर चौधरी साहब की बहू ने तंज कसते हुए कहा, तो आखिर तुम इसे छोड़ने आ ही गए, लेकिन साहब अब हम इस लड़की को यहाँ नहीं रखेंगे, इसे जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। अगर आपको ये लगता है कि आप इस लड़की को यहाँ छोड़ देंगे और खुद चले जाएंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। धक्के मार कर इस लड़की को यहाँ से निकाल दूंगी। जितने घमंड से इसे लेकर गए थे अब उसी घमंड के साथ इसे हवेली में रखो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और हर्षवर्धन बोला, चौधरी साहब अपने बेटे की बहू को समझा कर रखिए। मेरी माँ की उम्र की है इसीलिए मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता, वरना आप जानते हैं मेरी पावर कितनी है। हर्षवर्धन ने फिर चौधरी साहब की बहू की तरफ देखकर कहा, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दीजिए कि मैं हीर को इस नर्क में दोबारा भेजूंगा। हीर हमेशा के लिए मेरी हो गई है। अब हीर को कुछ बोलना तो दूर की बात, आंख उठाकर भी देख लिया तो उसकी आंखों को निकालने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चौधरी साहब तो बेबसी से हर्षवर्धन को देख रहे थे। फिर उन्होंने नजर घुमाकर अपनी बहू को देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, जाओ अपने गोविंद लेकर आओ। हीर अपने कमरे में चली गई। हीर ने अपने गोविंद अपने हाथों से उठाए और बाहर ले आई। हर्षवर्धन ने फिर से हीर का हाथ पकड़ा और चौधरी साहब के घर से जाने लगा। हर्षवर्धन और हीर मेन गेट तक ही पहुंचे थे कि हर्षवर्धन ने पलटकर चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब, ज्यादा ज्ञान की बातें मुझे नहीं आती, लेकिन मेरी यशोदा भाभी कहती थी अगर घर के भगवान घर से चले जाएं तो परिवार जीते जी नर्क भोगता है। आज मैं आपके घर से आपकी लक्ष्मी और आपके गोविंद दोनों लेकर जा रहा हूँ। अपने भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपका घर नर्क ना भोगे, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। हर्षवर्धन की उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन समझदार बहुत था। इसी के चलते ही सारे रघुवंशी भाई हर्षवर्धन की इज्जत करते थे और गलत काम करने से डरते थे। चौधरी साहब हर्षवर्धन और हीर को जाते हुए देख रहे थे। हर्षवर्धन का कहा हुआ एक एक शब्द चौधरी साहब को सच लग रहा था। आखिर इतने सालों में उसके परिवार ने हीर को यातनाएं ही तो दी थी, प्यार तो कभी दिया ही नहीं था। हीर से कोई प्यार से बात नहीं करता था और ना ही उसे ढंग का खाना दिया जाता था। सारे दिन एक मजदूर की तरह काम ही करती रहती थी। हीर के नसीब में अब हर्षवर्धन का प्यार था। अब हीर के बुरे दिन गुजर गए थे। अब हीर हर्षवर्धन के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताने वाली थी। हीर को नहीं पता था कि हर्षवर्धन उसकी जिंदगी में रंग भरने आ गया है। हर्षवर्धन हीर को हवेली लेकर आ गया। हर्षवर्धन ने हीर से कहा, हीर, तुम अपने गोविंद को जहां रखना चाहती हो रख सकती हो। ये पूरी हवेली तुम्हारी और तुम्हारे गोविंद की ही है। जब तक हम इस हवेली में हैं, तब तक तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। फिर हम शादी करके रघुवंशी मेंशन चले जाएंगे। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर ने गोविंद को हवेली के मंदिर में स्थापित कर दिया और उन्हें भोग लगा दिया। हीर जब गोविंद को भोग लगा रही थी तो पीहू और हर्षवर्धन दोनों ही हाथ जोड़े उसके पीछे खड़े थे। दोनों ही भगवान को प्रणाम कर रहे थे। हर्षवर्धन कहीं ना कहीं खुश था कि मंदिर में अब दिया जलाने वाली कोई आ गई है। पहले वो दिया यशोदा भाभी जलाती थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद किसी ने भी मंदिर में दिया नहीं जलाया और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हीर लेने वाली थी। भोग लगाने के बाद हर्षवर्धन ने कहा, हीर, चलो खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। हीर को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो हर्षवर्धन के सामने खाना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन को ना कहने की हिम्मत हीर में नहीं थी। हीर के साथ जो कुछ हो रहा था वो सब हीर ने गोविंद के ऊपर छोड़ दिया था। हर्षवर्धन ने फिर से हीर का हाथ पकड़ा और डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। हर्षवर्धन ने अपने हाथों से हीर की तरफ एक कौर बढ़ाया। हीर की आंखों में पानी आ गया। हर्षवर्धन बोला, क्या हुआ हीर, रो क्यों रही हो? हीर ने नजर झुकाकर धीरे से कहा, साहब, इतने प्यार की आदत नहीं है, मैं खुद खा लूंगी। तभी पीहू आई और पीहू ने भी हर्षवर्धन की तरह थाली में से एक कौर लिया और हीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सिंड्रेला दी, खा लो ना। पीहू को देखकर तो हीर की आंखों से पानी झरने की तरह बहने लगा। उसने पीहू को गोद में बैठा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, राजकुमारी, मैं खुद खा लूंगी। हीर बोल तो पीहू से रही थी, लेकिन कहना हर्षवर्धन से चाहती थी। हर्षवर्धन हीर की बात समझ रहा था। हर्षवर्धन एक और थाली में ही रख दिया और बोला, ठीक है, तुम खुद खा लो, लेकिन खा जरूर लेना। हर्षवर्धन वहां से जाने लगा तभी हीर ने पीछे से हर्षवर्धन को रोकते हुए कहा, साहब। हीर की आवाज सुनकर हर्षवर्धन रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। हर्षवर्धन बोला, बोलो हीर, क्या बात है? हीर बोली, साहब, क्या मैं ये खाना खा सकती हूँ? गोविंद नाराज तो नहीं होंगे? हर्षवर्धन समझता था कि हीर ने ना जाने कितने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया था। वो सिर्फ खाना बनाती थी, लेकिन कभी उसे खाने के लिए किसी ने परमिशन नहीं दी थी। हर्षवर्धन हीर की बात सुनकर वापस आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हर्षवर्धन ने फिर से एक कौर उठाया और हीर की तरफ बढ़ा दिया। हीर की आंखों से फिर से आंसू टपक गए। हर्षवर्धन बोला, हीर खा लो। हीर ने एक कौर खा लिया। हीर ने न जाने कितने सालों बाद पूरी और पनीर की सब्जी खाई थी। पीहू ने भी हर्षवर्धन को फॉलो किया और हीर को खाना खिलाने लगी। बाप बेटी दोनों ने हीर को बहुत प्यार से खाना खिलाया। हीर खाना खा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे चुप नहीं करवाया। हर्षवर्धन चाहता था कि हीर का जितना भी दुख है वो आंसुओं के साथ बह जाए, ताकि जब वो हीर के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करे तो हीर के दिल में किसी चीज का मलाल ना हो। खाना खिलाने के बाद हर्षवर्धन ने हीर के गाल पर हाथ रखा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम पीहू को लेकर पीहू के कमरे में सो जाओ। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और पीहू को गोद में लेकर कमरे में चली गई। हर्षवर्धन हीर को जाता हुआ देख रहा था, फिर खुद में ही बड़बड़ाया, बस हीर अब और नहीं, जितना रोना था रो चुकी हो। विराट मेंशन, 4 महीने बीत गए थे। इन 4 महीनों में वीरा ने एक दिन भी विराज की मेडिसिन मिस नहीं की थी। वो कंटिन्यू विराज के पैरों की मालिश करती थी, लेकिन फिर भी वीरा को इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। वीरा को टेंशन होने लगी थी। पिछले 4 महीनों में उसने विराज के ऊपर बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो सब बेकार हो गई थी। विराज और वीरा गार्डन में बैठे थे। वीरा अब भी विराज के पैरों को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। वीरा विराज के पैरों की मालिश कर रही थी। वीरा आज बहुत उदास थी, क्योंकि विराज के पैरों में कोई हलचल नहीं हुई थी। वीरा कंटिन्यू विराज के पैरों की मालिश कर रही थी, तभी विराज की हल्की सी आह निकली। विराज बोला, थोड़ा धीरे करो, दर्द हो रहा है। वीरा ने विराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे करने लगी। अगले ही पल वीरा ने विराज से पूछा, क्या कहा सर आपने, आपको दर्द हो रहा है? विराज ने भी वीरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम तो मेरे पैर को लोहा समझ रही हो, थोड़ा आराम से करो, मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। ये सुनते ही वीरा उछल पड़ी। वीरा बोली, सर आपको पेन हो रहा है, मतलब आपका पैर रिएक्ट कर रहा है। क्या वीरा की मेहनत रंग लाएगी? क्या विराज के पैर ठीक हो जाएंगे? कहां तक जाएगा हीर और हर्षवर्धन का रिश्ता?